një natë me shi, takoj në rastësi, në orë të vonë, një mikun tonë. Më thotë misisht, duhet ta dish, se jeta e ti nuk je më ti. Terima kasih.